Gyaka ndyan yatil. Gyaka dyan yin. Men gyaka. Otyen lani otyer Jesu Kristo na chamo. Ndyan yimba ipigun bwaliyari. Iya yari ki yengan dunan kulpo. Mfwani yi bongala. Ntiba. Iya nwamani ke ya bigun bwali kuli nchwa yikani. Tiepa man bwala. Kalma ibani. Ke dan dan bigun ma. Ba chuan li jun li. Ama li tret lari. Ke li jun li ya tuni li tuan li ki dur chayin. Ke yin tua. Ya ban ngani ki dar chayin. Ki da luo li bakuli. Ishiga. Nilo ba ya luo miyam fuma. Wa miyaw tiyanu yuwa mpuni bende kuli. Lene tibuli chindi. Ka afu leno ba. O ba pa oma. Ama wa miyaw leni li dan dan li. Ki da bangi. Oya baba bi oya kamba kalma yuwa mati ke dalimba okamba chenani minyin chiyama nyungwana ufalu lengri ke pegri ya yen ya nilon chie yen kuli ndatama ko baba al bakuli odierkan kalma otie yamlie dano wa sekan yendu obon chien kalkulin tichiba Ishiga yuantye luoro. Ya mangri opale bonchan la. Leni otienu njigno mama. Yuantye piyarmo. Ya mangri opale. Leni otienu njigno mama. Kalma obapende nani. Tumuar puma yeni. Oyen puri. Kwa ultoma. Tenka tumuar kwari. Ketu pumo suari. Timpia ya jawama mobor. Opiyarmo ko ba mali. Kishwari yene ongantari shiga. Nipa mali yele ni, yuanfere ki juni mi bigi minni. Kalma biya bigo, kipako ya yonu, o baba le miyalbar folga, o diero niyani, ko bapa ya bumbuwao kuli yaga. Bantu nonile ya yonu, wanda yere, o tienu tulni ni. Kalma bakantulni o tienu wantien yali mbia, wano bamo, kantun nilo ba kuli. Bitulun nil kuli, wano ba bombu waka biyala, ya jiawo, kichuwa ya yonu. Langwani, o bombu waka biyala ya pumbi, liba ma, kituwa mbiyari. Kituwa mbiyari mo, ya kari, kidari. Tin mo, ba ma, mikuma. Nchibu arba, yinda buwan mani iyula, ya mami tiena po. Isa mwani leni ya pabu ngani kuli nyani tampolpo. Miyama bakani wani yu angi lebri. Kaya lebri ma jinjungu mo kiye onini. Oya mbuwa mpo, odem mati kalima imo mwani mama yapo. Ketin ya tiye otam kuli shiga libon chiala. Mchibu arba. Yimbandi lene, lipundi nilikuli. Mcheng tontoni, kida mari toma, kida bieni opali tontoni mo. Kalima, onisalpa bienli, kanchwani otien tagama. Langwani, yinlumani ya alintieti jondi, leni mibiara mkuli, kia gani otienu mbuli, ya mama ipalani, leni yu mili. Kalima, mebafiri kitindi yi nani. Inda chenge otie ma bebe, ki bwande yula ke mi chenge ma yeni dari, kali yin ya tiendi ma yeriala mo. Yuan chenge otie mama, ki na tieni ma yeriala, tienani yuan nwa onunga otie mama, ki madubguni, ki nyani, ki geri, ki sundi tontoni wan tie mama. Ama yuan nwa lbo ngala, ya bal mama nganchayi, Gifabri binaba ya nini. Kiswage kitiendi yeni. Kasundi wancheng yala. Kitiendi manyer yala. La nilo baba liseli. Wanchiendi yalkuli ni. Onu liatamake ojani. Kinakubi olambu. Obwandi oyuli. La nilo ya jama tiefamfama. Ya jama nganchani. Kinapia jwagandi. Ba otien ntwali tie kia tori akiembla lani akwepona pefalani kugo kubi oyuli lani nganduna jogande.